إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله سبحانه وتعالى نسمع الآية هذه katika suratu nur kuanzia aya 37 fi buyutin adhina Allahu an turfa. Allah ametaka abudiwe na Allah akaamrisha jambo hilo na jambo hilo lifanyike fi buyutin katika majumba, na majumba wenyewe maana yake ni msikiti, kwa sababu Allah anasema adhina Allahu an turfa'a. Allah ametoa amri majumba hayo yatukuzwe, misikiti itukuzwe. Wa hadha ta'mirul masajid, na hii inaitwa ta'mirul masajid bil hissi, kwa sababu kuiamirisha misikiti imegawika aina mbili. Maana wili hissi, hissi ni kama vile kuijenga na kuifanya nadhifu ikawa ni safi, ukaishughulikia msikiti na kila kitu chake. Na hisi hiyo hii na maana we manake ndio hiyo Allah aliyosema wa yudhkara fiha ismu, na litajwe jina la Allah katika msikiti. Yusabbihu fiha bilghudwi wal aswal, watu wamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala katika majumba hayo kwa kusali, kwa kusoma Qur'ani, kwa zikrillah, kwa durus mbalimbali, kwa msabihi Allah subhanahu wa ta'ala bil ghudwi wal aswali asubuhi na jioni. Alafu Allah akasema rijalun, hao ni wanaume, ni watu wazima tena wanaume. Na amesema Imam Qurtubi na Imam al-Baghawi kwamba khuswa ar-rijal duna an-nisa, hapo umehusishwa wanaume na sio wanawake, kwa sababu wanaume wao ndio wanaotakiwa kuhudhuria katika sala za jamaa pamoja na sala za Ijumaa. Khasawumullahu li'annahum, kwa sababu wao humu alladhina hadhuruna, wao ndio wanaohudhuria salata al-Jumaa wa salata al-Jamaa, wao ndio wanaohudhuria sala ya Ijumaa na sala zile ambazo zinasaliwa kwa jamaa, ni wao ndio wanaohudhuria. Kwa hivyo wakuhusisho wao rijalun, watu wazima wanaume, rijalu la tulhihim tijaratun wala bay'un, ni wanaume ambao haiwashughulishi wao biashara wala kuuza na kununua, an dhikri la, katika jambo la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu katika majumba hayo ambayo Allah ametoa amri yatukuzwe, Allah anasema wa iqamu swala, na wanasimamisha sala katika majumba hayo, wa itai zaka, na wanatoa zaka. Allah anasema wanasimamisha sala, wanasali kwa wakati wake na kwa kushuhuri, tena wanatoa na zaka. Kwa nini wanafanya hivyo? Yakhafuna yawman, wanaiogopa siku, tatakallamu fihi alqulubu wal absar, nyoyo zitahangaika sana siku hiyo pamoja na macho. Je, atakuwa mtu wa peponi au motoni? Je, atapewa kitabu chake kwa mkono wa kulia au kwa kushoto? Nyoyo zitakuwa zina mahangaiko makubwa na hofu kubwa ambao watapata watu siku hiyo. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu, Allah apate kuwalipa yale mazuri walioyafanya. Wao wamefanya mazuri na Allah atawalipa mazuri. Wayazidahum min fadli, na Allah wazidishie zaidi kwa fadhila zake. Kwa hivyo watalipwa kama walivyofanya. Lilladhina ahsanu alhusna wa ziada, na Allah atawalipa ziada zaidi. Wayazidahum min fadli, wallahu yarzuqu man yashaa bighairi hisab, na Allah humruzuku amtakaye pasina kuwa na hisabu. Kwa hivyo Allah ameyatukuza majumba yake ambayo ndio humu tulimo. Hii misikiti hii Allah kaitukuza, na baada kuitukuza ametaka iamilishwe, na akaweka wazi Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ambayo iko katika suratu Tauba. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innama ya'muru masajid Allah, kwa hakika si vinginevyo wanaoamirisha misikiti ya Allah, man amana billahi, ni wale wanaomwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaoamirisha misikiti ya Allah si washirikina, ni wale wanaomwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Man amana billahi wal yawmil akhir, ni wale wanaomwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wakaamini siku ya mwisho, kwamba kuna siku ya mwisho tutalipwa kwa chochote tutakachofanya. Hawa ndio wanaoamirisha misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nama ya'muru masajid Allah, man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-sala, na wakasimamisha sala, yani watu hao wanaoamilisha misikiti ya Allah kusimamisha sala. Wa itaa zaka, na wanatoa zaka. Wa lam yakhsha illa Allah, na hakuna yoyote wanayemwogopa au wanaoamilisha misikiti ya Allah isipokuwa Allah. Wa lam yakhsha illa Allah fa ulaika fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin, hao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo watakokuwa wameongoka. Asa ana Allahi haki, ikija asa kwa upande wa Allah manake ni haki, ni jambo ambalo hatuna wasiwasi. La yufidu taraji, sio kwamba tunatarajia, hapana. Ikija kwa Allah, Allah anasema fa asa ulaika an yakunu min almuhtadin, hawa kwa hakika watakuwa miongoni mwa walioongoka. Msikiti ya Allah, ndugu Waislamu, haitakiwi kujengwa tu, inatakiwa kuimarishwa. Na wanaoimarisha misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala ni wale ambao wanamwamini yeye Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho. Lilasaf shadid, kwa masikitiko makubwa, kuna baadhi ya watu wakiona msikitini kuna matatizo yoyote yale hujipenyeza, na moja kwa moja wakaenda kwa mufti, wakaandika barua kwamba msikiti wetu una matatizo. Wakifika kule, wanachofanya hao ambao wanakabidhiwa hayo mambo, lilasaf shadidi, kwa masikitiko makubwa, bila kuchunguza, basi ni kwamba msikiti kuanzia leo unafungwa. Na msikiti kuanzia leo wanakabidhiwa watu hawa, matokeo yake nini? Allah amesema msikiti inataka iamilishwe. Matokeo yake wanapewa watu msikiti ile. Allah anasema man amana billah, wanaoamilisha ni wale wanaomwamini Allah, leo wanakabidhiwa washirikina. Msikiti wanakabidhiwa washirikina. Kuna msikiti mmoja hapa jirani yetu. Watu wameenda ofisi ya mufti. Na haya mambo yanapofanyika, ndugu Waislamu, hawa mufti kwa kweli ni watu wenye busara sana. Mara nyingi hawamshirikishi. Hao walioko hapo mufti hawamshirikishi. Ni watu wawili watatu au wawili tu wanaamua kwamba tunafanya hivi. Sasa msikiti huo ulikuwa una durusi. Na durusi nini kuamilisha msikiti? Maana yake sala tano zipatikane kwa jamaa ndio kuamilisha msikiti. Kumbo isome Qur'ani, ipatikane zikrullah, kutajwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, zipatikane halakatu al-ilmiya. Halaka za kielimu. Walilmu qala Allahu qala rasuluhu. Na ilmu ni kwamba Allah kasema, mtume wake kasema. Matokeo yake msikiti ulikuwa una durusi zaidi ya siku tano watu wanasomesha. Qala Allah qala rasulullah. Wakakabidhiwa watu. Baada ya kukabidhiwa watu msikiti ule, jambo la mwanzo walilofanya, walichinja mbuzi katikati ya mlango. Katikati ya mlango ndio jambo la mwanzo walilofanya, mbuzi katikati ya mlango. Na baada kuchinjwa mbuzi huyo, kinachofanyika ni kuzima taa na kupiga zikri za kukohoa, za kuruka juu kwa juu. Hiyo ndio inofanya, na jingine kubwa analofanya ni kuuza maji. Sasa wafahamu watu wana jukumu kubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unakuja kufunga msikiti au unawanyang'anya msikiti watu ambao walikuwa wanaweka halakati ya ilmia, leo wamebakia kuuza maji. Hii ni hatari. Allah anasema innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Wanaoamrisha msikiti ya Allah ni wale wanaomwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iqami as-sala wa ita'i az-zaka. Wa iqama as-sala wa ita'i az-zaka. Na wal yawm al-akhir wa iqami as-sala wa iqama as-sala wa ita'i az-zaka. Na wakasimamisha sala na wakatoa zaka. Walam yakhsha illa Allah, na usimwogope yoyote isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu anna al-masajid lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Msikiti yote ni ya Allah, kwa hivyo msimuabudu na kumuomba yoyote kinyume cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hivi ndivyo inavyofanyika. Kuna msikiti mmoja mwingine wamenyang'anywa vijana wa sunna wal jamaa. Si neno. Pengine hawa tukopewa wanaiamilisha msikiti. Si vibaya. Lakini cha kusikitisha ni kwamba watu wameona hawa vijana wanasomesha vizuri. Sasa mmoja akasema, mimi natoa nyumba yangu, chuo kihamie kwenye nyumba yangu, na nyumba yangu mimi ninaandika wakfu. Wametokea hao ambao wamepewa mamlaka. Na mimi na hakika kwamba ni mtu mmoja au wawili, mufti hajui. Hao wanapewa mamlaka wanamwambia, hapana, wakfu yako ifute. Wakfu yako ifute, na hawa wasipewe aina eneo lolote lile la kufanya ibada. Ndugu Waislamu, tunavyoona na tunavyowasikia viongozi wetu wa nchi wanasema nchi haina dini, lakini wenyewe wananchi ndio wenye dini, waabudu wanavyotaka. Nchi haina dini, lakini wenyewe wananchi ndio wenye dini, waabudu wanavyotaka. Kwa hivyo anataka kula chura, anataka kufanya nini? Waabudu wanavyotaka, ruhusa. Sasa leo mbona wanafanywa hivi baadhi ya watu? Ndio nikasema nina hakika mufti ni mtu mwenye busara, hajui mambo haya, ni baadhi ya watu tu kwa matako yao ndio wanavyoamua. Haiwezekani kwamba mtu kajitolea mwenyewe, ah, mashallah mnasomesha vizuri na wanangu wako katika chuo hicho, najitolea nyumba yangu hii ifanyeni kwa ndio madrasa, leo waambiwe kwamba hapana, na hiyo ifuteni, ifute wakfu hiyo. Hii ni dhulma ya hali ya juu. Hii ni dhulma. Nafahamu mtu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, nyote ni wachungaji na kila mchunga ataulizwa kuhusiana na kile alichokichunga. Amirul amma, yule kiongozi wa juu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema al-amiru ra'i, kiongozi ni ra'i, ni mchungaji wa mas'ulun na 'an ra'iyatihi, na ataulizwa kuhusiana na kile alichokichunga. Kiongozi wa juu wa chini yake mpaka balozi wa nyumba kumi anaingia katika hadithi hii, kwamba ataulizwa kila ambacho amekichunga kwa mujibu wa uwezo wake na kwa mujibu wa ile eneo alilopewa. Hata mtu afanye uadilifu katika kile anachokiongoza, kwa sababu wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, kila dogo na kubwa linaandikwa. Kwa hivyo mtu atakuja ambiwa yale yote ambayo yote ameyafanya dhulma kama hii, kwamba imetangazwa waziwazi kwamba watu wanauo, yani watu waabudu kwa mujibu wa itikadi zao na waabudu wanavyotaka, muhimu wasivunje sheria, muhimu wasivunje sheria. Na kuabudu mtu katika msikiti wake havunji sheria, na mtu kujitolea kwamba nyumba hii chukueni kwamba ni wakfu, watoto wenu wasomesheni humu, sheria haijavunjwa hapo. Kwa hivyo mtu afahamu vizuri, amma al-kursi alladhi jalasa alayhi fa innahu lam yajlis alayhi illa bi zawali man kana qabla. Mtu afahamu cheo alicho nacho, kama ni kiti alichokalia hajakikalia isipokuwa kuondoka wale waliopita kabla yake ndio wakaje. Kwa hivyo na yeye atakaa, mtu anapokaa na mwisho hawezi kukaa milele, ataondoka kwa njia yoyote ile, ataondoka atarudi kwa Mola wake. Kwa hivyo mtu akipewa madaraka, nyinyi mmekabidhiwa madaraka ya dini, ongozeni kwa uadilifu, sio hao wanaotukuza na hao wanaodhalilisha. Na tuzungumza ndugu Islamu, tunasema misikiti inataka kuamrishwa. Kwa hivyo ni sawa mtu akapeleka barua kwa wakfu kwamba watu fulani waondoshwe tuwekwe sisi, au watu wakapeleka barua kwa mwenyewe aliyejenga msikiti kwamba waondoshwe tuwekwe sisi, ni si vibaya. Lakini muhimu, angalia vizuri, msikiti inataka kuamrishwa kwa durusu mbalimbali, usije ukaondosha darasa durusu mbalimbali, kana Allahu kana rasuluhu, ukaje ukabakia msikiti ikawa ni kuteka maji tu. Ni hatari kubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misikiti inataka kuimarishwa. Misikiti ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inataka kuimarishwa kwa kujengwa, kwa kusafishwa, ambayo ni imaratu alhisia. Halafu imaratu almaanawiya inataka kusomeshwa ndani ya misikiti hiyo, baada ya kusimamisha sala na kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika misikiti hiyo vile vile inatakiwa zikae darasa durusi la ilmiya mbalimbali zisomeshwe humo misikitini. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-'azima li wa lakum. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، ايها الاخوه المؤمنون، اوصيكم ونفسي بتقوى الله. دوق الاسلام مسجدي ni katika maeneo yaliyokuwa mazuri kuliko maeneo yote, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, al-masajidu khairu al-buqaya, viwanja vilivyokuwa bora zaidi ni misikiti. Na hadithi ni sahihi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza Jibril, ayu al-buqaya khairun, ni viwanja gani vilivyokuwa ni bora? Jibril akasema, sijui mimi hata as'ala rabbal izza, mpaka nimuulize Allah subhanahu wa ta'ala. Baadaye Jibril akamwambia, umeniuliza kuhusiana na sehemu zilizobora zaidi katika ardhi, akamwambia ni sehemu ya misikiti. Al-buqa khairu al-buqai al-masajid, khairu al-buqai al-masajid, viwanja vilivyokuwa bora zaidi katika ardhi hii ni misikitini. Kwa hivyo misikiti hii, ndugu Islamu, ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inataka kuimarishwa, si kujengwa tu, kuimarishwa. Na kuimarishwa inaamrishwa kwa sala tano, kwa sala za jamaa, sala ya Ijumaa, sala zote hizo ambazo zinatakiwa zisaliwe jamaa zinasaliwa misikitini, na vile vile zikrullah itajwa, atajwa huma Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema yuzkarafia subhullah, itajwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile halaqatul ilmiya, musomeshwa misikitini. Ikiwa kuna darsa inasomeshwa siku tatu, kwa hivyo ukaamua kuchukua msikiti, basi manake uzidishe au ufanye zile zile siku tatu. Lakini almuhimu ni kwamba isipokuwa kuna durusu la ilmia, alafu wewe unafunga msikiti kama watu ni kusali na kutoka tu, kwa sababu humu msikitini humu ndio watu wanamoleleka wakapata maadili mazuri, humu msikitini, sio sehemu nyingine yote, ni humu msikitini. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam msikiti wake ulipo unafanya mambo mbalimbali ndani ya msikiti, wamelelewa vizuri humo masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakatoka kila aina ya watu ndani ya msikiti. Kwa hivyo huo msikiti humu inataka itukuzwe, na Allah subhanahu wa ta'ala anasema iimarishwe, iimarishwe. Kwa hivyo wale wote wale ambao wanaamua kwamba sisi kutokana na uongozi wa hapa hukufai, kwa hivyo wacha tuende kwa wakfu ili msikiti huu tupewe sisi kwa mfano. Kwa hivyo angalie vizuri ni kwamba hao watakaoondoka wakaje wengine, basi hao wengine wawe ni wazuri zaidi au wawe ni kama wao, lakini itakuwa si vyema kama jina la Allah halitaji, kwa sababu Allah anasema waman adlamu mimman mana'a masajid Allah ayudhkara fi hasbu. Nani dhalimu zaidi kuliko yule ambaye anazuia msikiti ya Allah lisitajwe jina lake humo? Kwa hivyo mtu anaingia hapa kama alikuwa Allah anatajwa, sasa hataji tena. Kwa hivyo anaingia katika madhambi yaliokuwa ni makubwa. Wasaa fi kharabia ulaika lam yadkhuluha illa khaifina. Kwa hivyo ni makosa makubwa, ndugu Waislamu, ambao watu wanakuwa wanayafanya. Kwa zingatia uzuri sana, leo msikitini haishi ugomvi. Tena ugomvi wengine hauna maana. Hawa kwa sababu hawaleti kunuti. Hawa sije wafanye hivi. Sasa kunuti, asili ya mambo tuyarejeshe kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uislamu umetufikia sisi kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyetufikishia. Katika hadithi ambayo amesimulia Imam Bukhari na Muslim min hadithi Jabir ibn Abdullah, Mtume sallallahu alaihi wasallam kana idha khatwa marrat aina, alikuwa akihutubu Mtume sallallahu alaihi wasallam macho yake yanapiga wekundu, washtadda ghadabu, na ghadabu zake zinazidi, wa ala sautu, na sauti yake ilikuwa inanyanyuka juu alipokutubia. Kala Mtume sallallahu alaihi alikuwa akisema amma ba'du, amma baada ya hapo, baada ya hayo, fa inna khayral hadithi kitabullah, bora wa mazungumzo ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa khayral hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ubora wa uongofu ni uongofu aliokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo akiyasema maneno haya tena katika hutuba zake zote, hii inaitwa hutubatul haja. Hutubatul haja akiozesha, akisoma hutuba ya Idi, akisoma hutuba ya Ijumaa, akisoma hutuba ya dharura, pengine wamekuja watu hali zao mbaya wanataka msaada, hutuba yake ilikuwa ni hii. Sauti yake inapanda juu kama amekadhibika, kaannahu mundhiru jaishin yakulu sabahakum wa masakum, kama kwamba analionya jeshi, ananiambia asubuhi au jioni maadui zenu wataingia. Nadhani hapa tuzungumza vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Alikuwa anakasirika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo katika alikuwa anaambia fa inna khayral hadithi kitabullah, ubora wa mazungumzo ni kitabu cha Allah, wa khayral hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na bora uongofu ni uongofu aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa lolote tukalofanya liweke katika mezani. Wewe unalaumu watu hawaleti kunuti. Hii kunuti Mtume kaileta? Hajaleta, haipo, haijulikani kabisa. Kunuti katika sala alfajiri haipo. Sasa kwa nini unalaumu watu? Na ubora wa uongofu ni uongofu aliokuja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hatta faraka dunya. Hadithi si hadithi ya kweli, hadithi ya uongo hiyo. Haikuthibiti kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hivyo. Iliyothibiti hadithi ni ya Sahal ibn Tariq, alipoulizwa na mwanawe ya ewe baba, umesali nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sallaita wara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, umesali nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakr, umesali nyuma ya Abu Bakr, wa Umar, ukasali nyuma ya Umar, wa Uthman, ukasali nyuma ya Uthman, akanu yakunutun, je, walikuwa wanaleta kunuti hawa katika sala alfajiri? Akamwambia muhdathun ya bunayya, huwa ni uzushi ewe mwanangu. Hii ndio hadithi sahihi. kunuti ya sala alfajiri ni jambo la uzushi. Sasa mtu analaumu kwamba hapana tukunuti. Kwa hivyo andikeni barua msikiti tupesisi. Takullah. Chini Allah nafahamuni kwamba haya ni masuulia makubwa. Allah anataka atajwe humu msikitini. Ikija kinyume chake ikawa hatajwi Allah msikitini humu. Kwa fitina ndogo ndogo kama hizi, basi ni masuulu makubwa sana ambayo tunayabeba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamuomba Allah atupeheri duniani na akhera. Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma fil minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya rahmanir rahimin. Sallallahu ala abdika rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi.